Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De VS is ervan overtuigd dat Iran nauw betrokken is bij het plannen van operaties tegen commerciële schepen in de Rode Zee. Dankzij de informatie die Iran deelt met de jemenitische Houthi-beweging zijn de Houthis in staat om schepen aan te vallen, laat het Witte Huis weten. Op een luchthaven in de buurt van Parijs zitten 300 Indiase passagiers vast. Donderdag maakte een vliegtuig van Legend Airlines naar een tussenlanding tijdens de vlucht van Dubai naar Nicaragua. De 300 passagiers zouden illegaal naar de Verenigde Staten willen reizen. Twee mensen zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel. De rest zit nog vast op het vliegveld. Bij een mogelijke steekpartij in het centrum van Enschede is een dode gevallen. De politie meldt dat het om een geweldsincident gaat. Een tweede persoon raakte daarbij gewond. Wat de aanleiding is voor het incident is niet bekend. De politie doet sporenonderzoek op de plek waar het is gebeurd. Het Surinaamse OM heeft de uitvoering van de celstraf van oud-president Desi Bouterse met 8 dagen opgeschort. Hetzelfde geldt voor de straffen van 4 medeveroordeelden. Hun advocaat had hier gisteren om gevraagd, omdat ze een gratieverzoek zouden willen indienen. Bouterse werd woensdag definitief veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen heeft een rechtszaak gewonnen tegen zijn eigen cardiologen over onderzoeksgeld. De artsen willen het geld op hun eigen bedrijfsrekening ontvangen, maar het ziekenhuis wil de betalingen zelf beheren om te zien hoeveel er aan het onderzoek wordt verdiend. Eerder was het ziekenhuis niet op de hoogte dat de artsen geld ontvingen van medische bedrijven. Meer dan 700 werknemers van Airbus in Frankrijk zijn ziek geworden na een kerstdiner van het bedrijf. Ze hebben diarree of moeten overgeven. Er wordt onderzoek gedaan naar de massale voedselvergiftiging. Wat er precies op het kerstmenu stond, is niet bekend. Het weer. In de ochtend is het wisselvallig. Het blijft flink waaien. In het noorden valt nu en dan een bui en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Ster. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje... en wees het goede nieuws voor een kind in nood. Kijk vanavond naar Kerst onder vuur op NPO 2. Ik, Arjan Lok, bezoek Oekraïne om erachter te komen wat kerst betekent in tijden van oorlog. Waar halen de Oekraïners kracht en moed vandaan als de omstandigheden zo slecht zijn? Kerst onder vuur, vanavond om 22:45 bij de EO op NPO 2. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Goedemorgen, dit is een uur cultuur. Elke zaterdagochtend hoor je mij en zondagochtend mijn collega Eva Koreman aan de hand van een bijzondere gast, diens leven en diens culturele hoogtepunten bespreken. Een uur lang gaan we in gesprek over werk en leven en zetten we je agenda vol met de dingen die je wil zien, doen of meemaken. Omdat kunstenaars grip kunnen geven op een wereld die dat lijkt te verliezen. Omdat kunstenaars durven aan te wijzen waar het pijn doet zonder direct pleisters te moeten plakken. Onze blik kunnen kantelen. Dat gaan we deze ochtend ook doen. Dit keer met schrijver, kunstenaar, spreker en activist Fleur Piret, die hier tegenover me is aangeschoven met een kartonnetje lauwwarme koffie. Goedemorgen, Fleur. Goedemorgen, Tim. Ja, ik heb een introotje voor je geschreven. Vul me vooral aan of bij waar nodig. Mijn favoriete liefdesverhaal is het onze. Het begon in Amsterdam op 9 december 2010 en reisde als kunstproject de wereld rond. Ik zou met mijn vrouw symbolisch trouwen in alle landen waar het homohuwelijk was toegestaan. Zo begint het memoir Julian, waar mijn gast van vanmorgen. Die zou in 22 landen gaan trouwen, maar dat liep anders. Julian stierf namelijk naar het 4e ja-woord. Toen ze doodging, nam ze al het licht met zich mee. Het is een prachtig boek over verlies, kunst, ziek zijn, maar boven alles over de liefde. Julian werd bekroond, vertaald en nu ook verfilmd. Fleur Piret werd in 1973 geboren in het Oost-Vlaanderse Zelzaten. Bekend van een en van een van de grootste ophaalbruggen van België. En het plassende meisjesbeeld Mietje Stroel. Ze studeerde kunstgeschiedenis, verhuisde naar Amsterdam, Spanje, New York en Antwerpen en gaat binnenkort weer weg, maar weet nog niet precies waarheen. Ze schreef kinderboeken, waaronder het boek dat niet onder de kerstboom misstaat, Alle dagen sneeuw. Ook maakte ze een magazine, schrijft ze op dit moment aan een opera en de verfilming van Julian. En schreef ze het boek Heerlijk Monster, een boek over een reis en over de vragen: is een vrouw, een schrijvende vrouw, een lesbische vrouw, het aan zichzelf verplicht om ook over deze thema's te schrijven? Heeft ze de verantwoordelijkheid haar verhaal te vertellen, omdat niemand anders het voor haar doet? Ze spreekt op de grootste conferenties over vrouwenrechten en LHBTIQ+rechten. Zo stond ze het afgelopen jaar nog in Washington op uitnodiging van de VN en de EU. Dat is al geweest, toch? Ja. En nu zit ze hier, volledig in kerstdecor en kersttenue. Met een prachtige hoofdornament. Als je het niet kunt zien, dan mis je iets. Een heel goedemorgen, Fleur Pirets. Goedemorgen, Teddy. Amai, wat een intro. Ja, wat een mond vol. Ja, dat nee, ik nog aan, het allemaal. Dat ik nog aan ademen toekom. Ja. Hè? Ik ben daar blij mee. Ja. Eigenlijk vind ik het niet meer dan normaal in deze wereld en in deze tijden te beginnen met hoe gaat het met je eigenlijk? Ja, ik vind het best wel pittig wat er allemaal in de wereld aan het gebeuren is op dit moment. Het is, ja. Dus ik probeer zo mijn kwaadheid heel hard te onderdrukken en dat een beetje om te zetten naar positieve acties, omdat ik kan heel moeilijk werken vanuit kwaadheid. Maar dat is wel moeilijk op dit moment. Ik ben over alles heel boos. Ja. Ja. En hoe zet je dat dan om in positieve? Wat zijn dat voor acties? Goh, meestal is dat door dingen te schrijven of door kunstwerken te maken. Ik zal een voorbeeld geven. Dus wij gingen trouwen in de 22 landen waar het mocht. Wij hadden evengoed een kunstwerk kunnen maken over de 172 landen waar het niet mocht. Het had een ander kunstwerk geweest. Dus het had ook een andere insteek gegeven. Met het werk dat we nu maakten, bouwden we dus effectief ook bruggen. En dat is de insteek waar ik eigenlijk altijd naar zoek. Van hoe kunnen we bruggen bouwen? Hoe kunnen we verbinden? Hoe kunnen we dit gewoon kantelen naar iets waar iedereen van ziet van hier moet effectief iets aan gedaan worden? Ja. Want zeker in deze tijd vind ik dat zo moeilijk. Zeker met wat er allemaal in Gaza ook aan het gebeuren is. Dat je denkt, maar zie je dat dan niet, dat dit fout is? Maar blijkbaar zijn er heel veel mensen die dat niet zien. En dat vind ik heel vreemd. Ja. Ja. Zullen we even meteen het boek Julian induiken? Het bestaat al een poos, het boek. Maar het is nu natuurlijk, krijgt het weer allerlei verschillende uitingsvormen. En helaas heeft niet iedereen het boek gelezen. Ik vind dat heel raar. maar laten we toch even, voor degene die het nog niet heeft gelezen, schetsen wat er... Wat Julian is, wat het boek is. Ja, het boek is voor mij echt in de eerste plaats een liefdesverhaal. Dus mijn vrouw en ik hebben 7 jaar samengewerkt als kunstenaarskoppel. Een van de werken die we dan effectief hebben gemaakt is de performance om te gaan trouwen in 22 landen waar een homokoppel dat mocht. En na het vierde huwelijk is zij dus gestorven. Ik probeer in mijn boek ook andere activisten te betrekken, andere kunstenaars te betrekken, omdat het was in de eerste plaats echt wel de bedoeling om een boek te schrijven over liefde, over verandering, over hoe wij in de maatschappij stonden, met welke ogen wij eigenlijk naar de wereld keken. En daarnaast zit natuurlijk, of daaronder, zit natuurlijk de rouw en het verdriet van wat er allemaal is gebeurd. Wat natuurlijk nu wel vrij pittig is, want dat boek blijft ook verder groeien, als ik het... Ja, groeien is misschien wel een goed woord. Het is net vertaald ook in het Engels. Het heeft ook daardoor in The Guardian gestaan. Ik ben in de Verenigde Staten op tournee geweest. Ik ben in de UK op tournee geweest. Wat heel raar is, want ineens moet ik interviews geven die ik 5 jaar geleden hier in België en Nederland gaf. Alsof daar geen 5 jaar tussen zit. Mm. Dus ik zeg ook de hele tijd daar dan, hè, in interviews, van ja, maar ondertussen heb ik ook wel andere boeken geschreven, heb ik andere dingen gedaan, omdat ik zoveel schrik heb om eigenlijk de hele tijd gereduceerd te worden tot dat ene verhaal. Dat ik de hele tijd daar verhalen aan het opleggen ben, want uiteraard, ik ga dit voor de rest van mijn leven meenemen, dat is logisch. Maar ja, ik transformeer ook wel de hele tijd. Dus dit is een heel rare gewaarwording, ja. dat boek de hele tijd terug op mijn pad komt en dat verhaal de hele tijd daar is ook. Ja. Nou, we gaan het heel ergens anders over hebben dan. Nee. Nou ja, ja, dat snap ik. Maar, want inderdaad, het is al even geleden en het lijkt me ook moeilijk om dan weer terug in het verhaal, maar misschien ook wel een stuk in die rouw te moeten duiken weer. En het verhaal groeit natuurlijk ook mee. Als in, het krijgt andere vertalingsvormen. En dus zal Julian ook veranderen. Ja, ja. En het rare is ook dat... doordat je daar zelf... Ik ga het anders zeggen. Toen zij stierf, was ik natuurlijk... Ik was alles kwijt, omdat wij hadden alles verkocht wat we hadden om dus aan dat trouwproject te kunnen beginnen. Want wie heeft er nu geld om 22 keer te trouwen? Ja, wij alleszins niet. Maar Julian was een soort Excel-freak. Dus zij had uitgerekend dat als wij alles verkochten wat we hadden, we letterlijk geld gingen hebben voor 5 huwelijken. Dus we hebben dat ook effectief gedaan. En we zijn geëindigd met elk 2 koffers. En dat was echt letterlijk het enige dat wij nog hadden in de hele wereld. En we wisten dat als dit project fout zou gaan, dat we echt letterlijk niks meer zouden hebben. Dus toen zij stierf, was dat het 4e huwelijk. Dus ik had 2 koffers en 125 euro op mijn bankrekening. Dat was het enige dat ik nog had. Ik had geen huis meer, ik had niks meer. Dus ik ben bij mensen, bij vrienden op de bank gaan slapen. Ik ben in restaurants gaan afwassen. Dus om toch maar mijn leven te kunnen opbouwen, om toch maar een appartement te kunnen huren en al die dingen. Waardoor ik dan ook dat boek heb geschreven. Maar het rare is, doordat ik zo extreem in die survival mode ben gegaan toen zij stierf, merk ik nu 5 jaar later, door opnieuw die interviews te geven, dat ik daar nog niet mee aan de slag ben gegaan. En dat was heel confronterend. Ik zat bij de BBC Radio, bij Women's Hour, en ik begon bijna te huilen. En ik dacht, wow, wat is dit? Allee, ja, bedoel, dit is heel raar. Ik huil niet aan plein publiek, dat doe ik niet. En ineens was dat daar. En ik dacht, ja, weet je, ik ben zo hard in die overlevingsmodus gegaan. Maar dat komt wel spoken, hè? Ja. En nu komt dat heel hard spoken. Dat kan ik me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat dan straks, als er ook een verfilming van is, dat ook weer heel, toch? Dan ga je weer volgende slot, laag. Hè? Ja, dan ga je het zien ook nog eens. Ja. Ja, ik heb daar wel een beetje schrik van, hoor. We hebben nu natuurlijk... Ik ben verschrikkelijk goed omringd, hè. Het is het productiehuis van Michiel en Lucas Dont. Het scenario wordt geschreven door de regisseur Cato Kusters, door Angelo Thijssen. Ik zit in een perfect warm bad, bij wijze van spreken. We hebben daar heel veel gesprekken over. En ik heb ook heel actief moeten beslissen om afstand te nemen van dat verhaal. Om effectief te zeggen van, kijk, het is gemeengoed geworden. Hè? Ik heb dat boek geschreven. Nu is het verhaal out there. Het is niet meer van mij. En op dit moment praat ik ook zelfs in de karakters Fleur en Julian. En als ik het script lees, ik krijg elke keer een nieuwe versie van het script. Als ik dat dan lees, dan zeg ik ook van ja, maar als Fleur naar daar gaat. En dan, dus het is heel schizofreen op een of andere manier. Maar dat helpt natuurlijk wel om daar afstand in te nemen. Ook kwestie van casting. Was ik de eerste die tegen hen zei van... Weten, ze moeten niet op ons lijken. Hè? Allee, ja, dat moet niet iemand zijn met afgeschoren haar en iemand met rood haar. Dat moeten gewoon 2 verschrikkelijk goede acteurs zijn. Dat is gewoon het belangrijkste. Maar om dan effectief het verhaal te zien, ja, dat gaat nog... Ik weet niet hoe dat gaat zijn. Het voordeel is dat ik echt zo heel... Ik ben een sucker voor kwaliteit. Dus mijn belangrijkste incentive is wel gewoon dat dat een vreselijk goede film wordt. Mm. En daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ik wil ook even naar je andere boeken. Want ik denk dat Alle Dagen Sneeuw en Heerlijk Monster allebei eigenlijk niet misstaan onder een kerstboom. Toch zijn allebei... Ja. Alle Dagen Sneeuw is een boek voor... Ja, hoe oud? Welke leeftijd? 6. Dus eigenlijk om voor te lezen, maar ook voor beginnende lezers. Ja, ja. Ja, en dan Heerlijk Monster is gewoon eigenlijk voor de rest. Zo. Ja, iedereen. En Heerlijk Monster is kun je eigenlijk het best lezen terwijl je ook Carol kijkt. Ja. De film. Het is eigenlijk het perfecte seizoen om heerlijk Monster te lezen. Ja, ja, dat denk ik dus ook. Ja. Ik zei in de intro al, het is een reis. Mm-hmm. Maar misschien kun jij beter vertellen waar Heerlijk Monster over gaat. Ja. Dus ik vroeg mij effectief af, hè, wat jij in uw intro zei, van als vrouwelijke lesbische schrijver ben ik verplicht om daarover te schrijven, omdat niemand anders het voor mij doet. Uiteraard, het is heel meta, want in het boek, ik heb er een boek over geschreven, dus ik beantwoord mijn vraag natuurlijk van in het begin al zelf. Maar ik wou de geschiedenis van de lesbische literatuur onderzoeken. Dus ik begin vanaf de Pulp Fiction. Vanaf het moment dat de eerste lesbische liefdes werden omschreven in verhalen. En dat was eigenlijk pulpromannetjes voor de soldaten aan het front. Maar het probleem was, al die boeken eindigden slecht. Dus de uitgevers gaven de schrijvers 3 soorten eindes. Dus of de vrouwen moesten zelfmoord plegen, of ze moesten hetero worden, of ze moesten in een psychiatrische inrichting terechtkomen. Omdat niemand vrolijk werd van een liefde tussen 2 vrouwen. Maar Carol, dus het boek van Patricia Highsmith, was het allereerste boek in 1953 dat een kantelpunt was, dat dus eigenlijk het allereerste goede einde had voor een lesbische relatie. Dus ik gebruik het boek doorheen mijn boek om dus effectief dezelfde roadtrip af te leggen als Carol en te reizen, om dus de lesbische literatuur te onderzoeken en dus ook te vinden van wat wil ik in mijn leven. Dus als je alle informatie en alle feitelijkheden stript uit Heerlijk Monster, dan hou je effectief een pulp novel over. Ja. Ja, het is heel gaaf, want als je al die boeken noteert die jij meeneemt, al die verhalen noteert, dan heb je ineens gewoon toch wel een boekenkastje vol lesbische literatuur ook. Ja. Ja, en het schoonste voorbeeld, het schoonste compliment dat ik eigenlijk kreeg, is er is nu dus een lesbische uitgeverij opgestart in Amsterdam, Velvet Publishers. En die zeiden tegen mij dat zij dus Heerlijk Monster hadden gelezen en toen dachten van, wow, maar inderdaad, waar zijn al die verhalen? En dat ze dachten, wij gaan gewoon een uitgeverij beginnen. Ja. Dat ik dacht, all right, ja, als een boek dit kan doen, ja, dan is het voor mij gewoon al helemaal prima. Ja. Is dat dan ook dat waar we het eerder over hadden, dat een soort positief maken of een optimistische draai geven aan een pessimistisch gevoel? Ja, ja, dat is het natuurlijk. Hè. Ik bedoel, waar het favoriete tijdverdrijf van de patriarchy is de geschiedenis gaan schrijven. Hè? Dus als wij kijken naar de geschiedenis, als wij kijken naar wat er in de archieven wordt bewaard, dat zijn allemaal verhalen van witte heteroseksuele mannen die hun verhaal hebben verteld. En dat is prima, maar door dat ene verhaal is het natuurlijk ook zo dat mensen van kleur, vrouwen, queer personen een soort voetnoot zijn in die geschiedenis en in die archieven. En wij zijn nog niet eens begonnen met onze eigen verhalen te vertellen. Dus dat moet zoveel meer worden, zodanig dat effectief letterlijk iedereen gerepresenteerd wordt in plaats van maar één groep. Ja. En hoe zie je dat voor je? Hoe zou dat eruit zien? Wel, dat is echt a story of my life. Ik vraag me dat dagelijks af van hoe kunnen we dit doen? En ik doe dat natuurlijk door kunstwerken te maken, door te gaan praten, door boeken te schrijven. Maar ik dacht ook dit jaar van, oké, hoe kan ik dit ruimer trekken in een meer maatschappelijk kader? Dus wat ik nu ook heb besloten, ik bedoel, jij zet met mensen zeggen dingen, zet jij mensen op een podium effectief. Wat ik eigenlijk heel graag wil doen, is een soort pool oprichten van mensen die vrouwen opleiden om hun verhalen te gaan vertellen. Dus om sprekers op te leiden. Ja, mooi. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus dat is een van mijn doelen voor 2024, om daar om zo'n organisatie neer te gaan zetten. Dus ik ga u heel veel bellen natuurlijk ook. Gezellig. Om te zeggen van, oké, met wie moeten we allemaal werken? En want er zijn zo extreem. Ik ben onlangs, er is iemand in het Amazonewoud die ik heb ontmoet. En dat is een queer meisje die eigenlijk gedoemd is, tussen aanhalingstekens, om haar vader op te volgen, die het hoofd is van het dorp daar. Maar zij wil de wijde wereld in, want zij wil Alia weet wat zij wilt zichzelf gaan zoeken. Zij zegt van in dit dorp kan ik mijn eigen niet uitspreken en dit en dat. Maar zij heeft die woorden niet. Als je zo mensen kunt opleiden om hun verhaal te vertellen, om hun verhaal te kunnen opschrijven, dan kunnen wij effectief dat archief aanvullen. Ik heb daar zoveel zin in. Ja, ik ook. Ja. Je hebt ook een podcast die ik hoopvol of hoopgevend vind. Ja. Gaat namelijk over hoop. Je stelt mensen maar één vraag. Waar haal je hoop vandaan? Of waar krijg je hoop? Ja, wat geeft jou hoop? Wat geeft je hoop? Ja. Wat ben je er al? Want eigenlijk ben je die begonnen omdat je zelf geen antwoord kon geven op die vraag. Ja. Ja. En dat. Als ik hem jou nu stel. Goh, oef. Ja. Ik heb de podcast voorlopig on hold gezet. Dus ik had 33 mensen de vraag gesteld. Het is echt een guerilla-podcast. Dat is zo 3 minuutjes. Ik stel die mensen 1 vraag, 1 antwoord en that's it. Ik neem dat ook gewoon op met mijn microfoontje, soms buiten. Allee, ja, dat is echt heel lo-fi. Ik heb het nu stopgezet in een soort, niet dat dat gaat helpen, maar in een soort van solidariteit met de oorlog. Denk ik van, oké, tot ceasefire doe ik deze podcast niet meer, want er is effectief wat dat betreft nog geen hoop meer te vinden. Wat mij hoop geeft, is dat de stemmen luider worden, dat er movements gevormd worden, dat er inderdaad terug verhalen verteld worden. Maar zoals ik al zei, er bestaan miljoenen andere versies van dat ene verhaal. Wij zijn nog niet eens begonnen. En wij worden nu ook alweer teruggefloten. Hè? Voor elke tentoonstelling over vrouwen, van vrouwelijke kunstenaars, weet ik veel, die er wordt neergezet, moet daar een tentoonstelling tegenover staan van, oh, mannen zijn ook wel heel gevoelig. En dat is prima, maar laat ons even gaan. Ik bedoel, nu moeten wij even momentum nemen. En ik weet dat dat heel veel moeite is om ruimte af te geven, om plaats af te staan, maar dit moet wel even gebeuren. Dus laat ons daar even over eens zijn of zo. En wat, stel, je hebt iemand tegenover je die zegt, Die zegt dat, er zijn ook hartstikke veel goede mannelijke kunstenaars, geven die ook, waarom mogen die niet dieren? Wat is dan jouw antwoord? Hoe ga je daarmee om? Dat er moet gedeeld worden, ja. Heel veel mensen zeggen natuurlijk van wij moeten nu ruimte afstaan. Maar in de eerste plaats is het al heel vreemd dat iemand alle ruimte de hele tijd heeft gekregen. Dus Dit is een hele moeilijke overgangstijd. Want we zitten effectief in een periode waar mensen letterlijk een deel van hun macht gaan moeten afgeven. Effectief gaan moeten zeggen van kijk, ik maak ruimte voor. Ik ga een stom voorbeeld geven van wat er onlangs is gebeurd. Ik ga daar geen namen bij noemen. Maar ik moest ergens gaan praten. En dat was tijdens de Black Lives Matter protesten in Antwerpen. En ik moest gaan praten op een human rights conferentie in Antwerpen. En ik zei, witte, ik vind niet dat dat op dit moment mijn plek is om dat te doen. Ik ga u gewoon een lijst geven van allemaal mensen van kleur die op dit moment beter geplaatst zijn om een speech te geven over mensenrechten. Dus ik geef die een lijst met telefoonnummers en al die dingen. Hebben ze daar een witte hetero prof gezet van 65, die even ging uitleggen wat de Black Lives Matter movement ging doen binnen de maatschappij. En toen dacht ik, excuseer, ik maak plaats, heel terecht vind ik, voor andere mensen. En dan zetten ze toch iemand die daar, en die heeft daar niet over nagedacht, om plaats te maken voor iemand anders. Omdat die altijd al die plaats heeft ingenomen. En dat is een mentaliteitsverandering die er nu effectief moet komen. En dat gaat met slachtoffers, tussen aanhalingstekens, gepaard gaan. Hè. Er gaan gewoon mensen minder ruimte krijgen. En is het al in gang? Of heb je het gevoel van, we gaan daar naartoe? Of heb je het gevoel, we kunnen ook weer terug? Ik vind dat een hele moeilijke. Als ik op mijn social media kijk, Ik zie enkel activisten. Mijn algoritme is zo gevormd dat ik enkel mensen zie die denken zoals ik, die doen wat ik doe. Waardoor, als ik op Instagram kijk, woon ik in de ideale wereld. Allee, ja, dat is... Maar er is natuurlijk ook zoiets... Het heet faux empowerment, heet dat, fake empowerment. En je krijgt heel veel... Wat ik heel veel krijg, is van ja, maar er is ondertussen toch wel al veel veranderd. Hè? Vrouwen mogen gaan stemmen. Vrouwen mogen zelfs zonder man een rekeningnummer openen. Dat is toch ook al wat er allemaal gebeurd is in de geschiedenis ondertussen. Ja, maar op dit moment worden er nog steeds 320 miljoen meisjes per jaar in een kindhuwelijk gedwongen. Lesbische moeders worden uit het geboorteregister van hun kinderen geschrapt. En Roe versus Wade heeft abortus opnieuw illegaal gemaakt voor sommige staten. Dus bedoel, sorry, nee, we zijn niet vooruit aan het gaan. Want het is zo van, oh ja, maar ja, jullie krijgen nu toch meer ruimte. Ja, echt waar? Ik weet het niet, hoor. Ik denk dat niet, nee. Allee, ja, en zeker niet met het opkomend rechtse klimaat. Ik bedoel, het is duidelijk wat er bij jullie aan de gang is. Wij gaan echt identiek hetzelfde kunnen verwachten in juni in België. Want dat is diezelfde beweging die daar wordt gemaakt. En dat is vrouwen terug aan de haard, om het even kort door de bocht te zeggen. Alle homo's terug in de kast. En mensen van kleur op hun plaats. Dat is wat, waar zij voor gaan. Dus of wij dingen voor... ik weet het eigenlijk niet. Soms denk ik, als je naar de geschiedenis kijkt... Amai, sorry, ben ik aan het trend? Ja. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan is het uiteraard... Alles gaat in cirkels. En met elke 3 stappen voorwaarts... Of met elke 7 stappen voorwaarts moet je er 5 achteruit doen. En in retrospect heb je er dan wel 2 vooruit gedaan. Maar op het moment dat je in die transformatieve periode zit... Ja, ik wil soms iedereen gewoon meppen. Allee, dat ik denk van, gasten, allee, ja, word eens wakker, zeg. En je zei aan het begin van dit gesprek dat je niet vanuit kwaadheid... namelijk vanuit kwaad werken, maar ik zie dat toch wel... Ik zie daar juist heel veel voeding misschien wel voor je werk en voor... Goh, maar het is niet het fijn misschien, maar... Maar ja. Misschien wat helpt is dat je een kerstmutsje draagt. Terwijl je dit allemaal... Dat is de relativering natuurlijk. Ja. Hè? Zo aan het ranten over de patriarchy. Zo'n kerstding op mijn hoofd. Nu, ik kijk ook naar jou met een kerstboom op je hoofd. Mm. Dus dat is heel fijn dit. Het is gewoon lastig. Kwaadheid vreet mij op van binnen. Dat is echt... Ja, ik krijg daar ademnood van al die toestanden. Dus ik moet dat af en toe gewoon... kaderen. Dat blijft een dagelijks gevecht. Vind je wel troost, misschien is hoop en dan een te groot woord, maar vind je wel troost in bijvoorbeeld kunst, andere kunstwerken of kunstenaars? Of? Dat is het mooiste dat er is, vind ik zelf. Allee, ja, ik zag onlangs Perfect Days van Wim Wenders. En dat is dus een man die toiletten schoonmaakt in Tokio. En die is gewoon blij. Dit is de film. Ja. Dat is de premisse van de film. Ik denk dat we toe zijn aan je ja. Lijst met tips. Dus echt zo 2 uur lang gaat het dus daarover dat die man blij zijn toiletten kuist. Maar dat was zo schoon. Dat was echt zo van... Ah ja, dus die kijkt naar de wolken en af en toe neemt hij dan elke dag neemt hij een foto van een boom. En denk, ja, zo kan het ook natuurlijk. We hebben een lijstje met tips van jou. Misschien wel een lijstje troost. En we zijn een half uur in ons gesprek. En voor degene die net de radio is aangezet of inschakelt... leuk dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Vanmorgen heb ik schrijver, spreker, kunstenaar en activist Fleur Pirets te gast. En we duiken nu in haar tipslijst. Je ging meteen al naar de film. En eigenlijk, ik heb daar een fragment van klaarstaan als het goed is. Laten luisteren. There's a word in Korean, inyeon. It means providence or fate. Do you believe in that? That's just something Koreans say to seduce someone. What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Shut up. He was just this kid in my head for such a long time. I think I just missed him. Did he miss you? His home! Wow, Dota. Ja, dit was de film Past Lives. Kun je daar iets over vertellen ook? Ja, ik zag die eergisteren in de cinema. Dus ik heb die daarom nog terug ingesneakt hier. Ik uiteraard om dan verder te gaan op de rant van daarnet. Ik kijk heel veel films van vrouwelijke regisseurs ook. Past Lives is dan van Celine Song. Barbie, Greta Gerwig. Inderdaad opnieuw terug voor die representatie dan we nodig hebben. We hebben die vrouwelijke blik op de wereld heel hard nodig. En ik vind als je dat soort films ziet, dan zie je ook dat die blik helemaal anders is. Wat is er anders aan? Goh, het is vanuit een bepaalde belevingswereld, vanuit een soort zachtheid. Zelfs Barbie heeft een soort zachtheid in zich, vind ik. Niet dat vrouwen zacht zijn, hè? Dat ga ik absoluut niet zeggen. Maar het is ook gewoon belangrijk voor representatie. Laat mij even een voorbeeld geven, hè? De allereerste mainstream film over lesbische vrouwen vanuit een lesbisch oogpunt was in 2019. Nog maar. Dat was Portrait de la jeune fille en feu van Céline Sciamma, Portrait of Lady on Fire. En nu ga je waarschijnlijk vragen waarom is dat belangrijk, dat dan een man of een vrouw is die dat heeft geregisseerd. En uiteraard ga ik je dat uitleggen. Ik ga gewoon naar huis. Ja. Tot dan hebben wij enkel lesbische films gezien vanuit een mannelijk oogpunt. En ik hoop dat ik hier nu niemand op de radio mee bruskeer, maar mannen weten niet zo goed wat ze met lesbische seks aan moeten. Het gevolg daarvan is dat liefde tussen twee vrouwen wordt altijd gereduceerd tot een soort pornografisch idee, waardoor lesbische films altijd misogyn en homofoob zijn. Dat wil zeggen dat als ik met mijn lief naar op café ga, dat ik de vraag krijg of ze mogen meedoen. Dat lesbische seks niet echt seks is. En of ik wel eens al een echte relatie heb gehad. En voor mij is dat oké, hè? Ik bedoel, dat is irritant, maar ik kan daarmee leven. Maar wat met dat kind van 14, dat voor de allereerste keer verliefd is op een meisje. Tegen haar zeggen we dat haar seksualiteit dient als bevrediging voor mannen. En tegen haar ouders zeggen we, die het er misschien moeilijk mee hebben, zeggen we van kijk, het is een fase die zal overgaan van zodra ze een echte relatie krijgt. Dat is wat representatie doet. Daarom is het belangrijk dat vrouwen ook regisseren. Ja. Nog een film, ik ben het helemaal mee eens. Ja, dit, tenminste, dit is, ik volg je helemaal. Ik wil ook heel graag naar opera. Want yeah. Je hebt mij in elk geval iets getipt waar ik heel erg van onder de indruk was. Daar heb ik ook een fragmentje van klaarstaan. Van Jean-Philippe Rameau. En filmmaker Clément. Ja, de achternaam. Cogitore. Is daarmee aan de slag gegaan. Zullen we een stukje luisteren even eerst? Ja. Tradities zijn er om in stand te houden, dus welkom bij die Vledermaus van Johan Strauss. Ja, dit was toneel. We gingen ineens naar toneel. Ook mooi. Dit was Vledermaus Forever van Les Ames Perdues. In de regie van Tom Goossens. En dat is nog in februari te zien onder jouw gastcuratorschap bij NT Gent. Ja. Maar ik wilde eigenlijk naar de opera toe. Zullen we even nog nu dus Les Ames Perdues pakken? Want ik ben toch wel benieuwd naar wat je daar over wil zeggen. Ja, ik was door NT Gent gevraagd als gastcurator om dus drie voorstellingen te boeken. Dus ik ben echt op zoek gegaan ook naar queer stemmen. En dus ik heb drie voorstellingen geboekt die dus door queermakers gemaakt zijn. Dus ik heb Lisa van der Raa, Entrecote, Vledermaus Forever door Les Ames Perdues. En dat is eigenlijk een herwerking van Vledermaus van Wagner. Die elk jaar tijdens de kerst wordt herhaald en al die dingen. Het is echt een fantastisch stuk dat ze gemaakt hebben. En Paris is a Woman, Bibi van Lieshout en Galit Kujili. En dat was eigenlijk gewoon terug die andere blik even werpen, hè, op wat dat er in het theater ook... Wat gebeurt er als je echt gaat zoeken naar queerstemmen, naar vrouwelijke stemmen? Waar kom je uit? Bij welke makers kom je uit? Het was heel spannend wel, want ik moest voorstellingen boeken die nog niet waren gemaakt. Dus die nog niet waren opgevoerd. Dus ik heb echt puur op vertrouwen en intuïtie moeten werken, wat ik heel griezelig vond. Maar we hebben net Paris is a Woman achter de rug en dan Fledermaus Forever en Entrecote gaat dan volgend jaar, februari, te zien zijn. Dus ik ben daar heel blij mee. Ja. Het voorproefje smaakt al naar meer. En laten we dan het vanuit Lisa van der A weer oppakken. Want daarmee ben je een opera aan het schrijven. Ja. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, Lena Meiskes is een regisseur-dramaturg. En zij is naar mij gekomen met de opmerking van... Kijk, ik heb opera gestudeerd en daarin is de meest misogyne plek die er maar mogelijk is op toneel. Vrouwen sterven altijd een gruwelijke dood. Zit er een queer personage in, gaat die ook als eerste dood. Vrouwen gaan zelfs nog gruwelijker dood als ze een soort van promiscu verleden hebben. Verkrachtingen, noem maar op. De meest gruwelijke dingen gebeuren met vrouwen in opera. En wij zitten daar zo allemaal met ons opera-abonnement vrolijk naartoe te kijken. Zo'n verrekijkertje. Zo'n verrekijkertje. Applaudisseren. En dat is allemaal prima. Maar we moeten inderdaad weer dat tegengewicht bieden. En zij zei van, ik zou heel graag een queer opera maken. Wil jij die schrijven? En ik zei, natuurlijk. Natuurlijk nog nooit een opera. Dus ik heb de weken daarna heb ik echt de hele tijd zo zitten googlen van hoe schrijf ik een libretto. Absoluut geen idee hoe ik dat moet doen. Maar ik denk dat ik er min of meer uit ben ondertussen. En Lisa van der A gaat de muziek bewerken. Dus bestaande operastukken gaat zij herwerken. Lisa is echt een Belgische... muzikant en composer die echt een van de meest straffe mensen is die ik al ooit heb ontmoet. En dat is een soort dreamteam waar ik mee mag werken. En ja, bedoel, een opera schrijven, ja, daar zeg je geen nee tegen als u dat vraagt. Nou, blijkbaar niet. Nee, hoe cool is ja, dat? Ja, heel. Ja. En wanneer gaan we dat kunnen... Wel, ik moet hem in augustus af hebben. Eind augustus moet hij af zijn. En in 2025 gaat hij in première. Gaaf. En dan gaan we dus nu wel naar die tip van jou. Het opera-ballet van Jean-Philippe Rameau. Wil je dat nog inleidend... Wil je daar nog iets over vertellen of gaan we gewoon eerst luisteren? De filmmaker Clément Cogitore is ermee aan de slag gegaan met die opera. Dat is een opera uit 1735. En die heeft daar eigenlijk zijn eigen street vibe aan gegeven. Wat ongelooflijk straf is. Echt, waarschijnlijk staat het op jullie website ook. Ja. De link naar naar het filmpje. Kijk dat zeker, want dat is echt een van... Ja, dat is ongelooflijk straf. Ik ga het eerst horen. Limiet op alles. Aantal hartslagen dat je nog krijgt. Aantal keren slappe lachen, aantal keren gelijk. Ik wil je niet dood, ik heb spijt. Ik heb hem niet. Dit is weer niet de opera. We gaan de opera gewoon niet horen vanmorgen. Nee, we gaan het niet horen. Dat geeft helemaal niets. Er zijn dat is eigenlijk des te meer reden om naar die NPO-app te gaan en het lijstje met tips erbij te pakken, want daar staat hij gewoon straks in. En wij gaan door met, want er zijn nog genoeg andere tips. Bijvoorbeeld, ja. Als we het toch over representatie hebben voor boze vrouwen. Dacht ik, heb je Wednesday getipt op Netflix, de serie? Ja, hoe cool is dat? Ja, ook mijn favoriete personage in The Addams Family altijd geweest. En ik ben echt gek van die serie. Ik heb zo een ik ga daar heel goed op, omdat dat heeft zoiets heel... magisch, realistisch, surrealistisch ook. De esthetiek zit ook helemaal goed. Ik had tegen jou gezegd dat ik tegenwoordig ook heel goed ga op Young Adult. Mm-hmm. Er is zo'n boek dat heet Caraval van Stephanie Garber. Dat is echt suikerzoet en dat speelt zich dan zo af in een circusachtige environment met carnaval en mensen met wuivende lokken en al die dingen. Maar op een of andere manier is dat zo... Op dit moment heb ik dat gelijk heel hard nodig. Ik ben dan zo heel zware politieke boeken aan het lezen over de patriarchy en al die dingen. En dan af en toe ga ik dan zo volledig in de Wednesday-vibe of dan in Young Adult, dat ik denk van, oké, even zo mij laten overspoelen door die luchtigheid, ja. Door dat effimeren bijna, totdat je helemaal verstuikerd daaruit komt en dan denkt, oké, ik kan er weer even tegen. Ik ga weer zo even erin. Dat zijn dan die zoetsappige Young Adult boeken waar je het over hebt. Ja. Dat is soms. Ik bedoel, de helft van de tijd ga ik er na een paar bladzijden uit. Dat ik denk, oeh nee. Maar soms blijf ik echt hangen. En dat ik denk, ja, maar dit is echt goed geschreven. Ik vind het leuk, want ik denk dat ik het een jouw tip voor de podcast van Dolly Parton's America. Die vind ik, dat is ook wel een. Heeft ook wel een suikerlaagje. Ja, maar dan ook wel weer. Ik bedoel, zij is zo fascinerend. Hè? Mm-hmm. Dat is echt zo een of ander sekssymbool met dat blond haar en die gigantische borsten. Maar dan anderzijds zegt hij zo de meest straffe dingen. En neemt hij bijvoorbeeld ook dingen zoals feminisme en al die dingen. Die neemt dat zo for granted. Die zegt dan bijvoorbeeld ook in interviews van, ja, maar waarom vind jij dat niet? Allee, ja. Dus dat is op zo'n. Dat is zo effortless, de manier waarop dat zij dat doet. Ik kan daar heel veel van leren. Want allee, ja, je hebt mij, ik heb hier nu al een uur zitten ranten. Dolly Parton zou dat niet doen. Zij zou ondertussen een liedje gezongen hebben op haar banjo. En nu kan ik ook geen banjo spelen. Maar ja, zij had dat iets beter aangepakt. Nou, als je een opera kunt schrijven, dan kun je ook wel banjo leren spelen, denk ik. Kijk, 2024, here we come. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar volgens mij heb ik hier een fragment van klaarstaan. America from a Dolly's eye view. Is this quivering mass of irreconcilable contradictions? I'm gonna be both. I'm gonna be adored by church ladies and the gays. Yeah, the sexuality, the spirituality, the sensuality. That's exactly who I am. She's just a beautiful fountain of goodness. It's me. 100% Dolly is an extractive capitalist. I always say I give God the credit, I just want the cash. In terms of cultural power, I think she's like second to Walt Disney. Yeah. I give God the credit. Sally. Ja, wat een vrouw. Maar het grappige is, ik heb die podcast ook geluisterd een tijd terug. En ik dacht ook, net als ik aan Dolly Parton dacht ik, ja, country muziek. Cowboyhoed, grote borsten, groot blond haar. En dat, zeg maar, dat ik heb haar zo geëendimensionaliseerd op die manier. Van dit is wie zij is. Maar er zit een enorme wereld achter. Ja, en hoe straf is het ook dat zij dat podium ook gewoon unapologetically gebruikt. Zij neemt dat gewoon en zij zegt van, wat ga je doen? Allee, ja. Dit is zo straf. Ja. En dat is heel. Ik vind dat ook heel inspirerend. Want uiteraard, iedereen heeft veel te verliezen. Maar als je het allemaal, al die laagjes afstript, wat hebben we in feite te verliezen? Vrij weinig, hoor. Ja, vertel. Wat... Ja, de meeste dingen zijn of die zijn financieel, of heeft met status te maken. En zet daar tegenover u uitspreken tegen het schenden van mensenrechten, tegen oneerlijkheid. Zet dat daar tegenover. En dat is zoveel rijker, dat ik soms ook denk van... Ja, soms kan ik zo op een podium dingen zeggen dat ik denk, ai, tjai, tjai, dat is misschien ook iets te heftig, maar dan denk ik, ja, whatever. Wat heb ik te verliezen? Mm. Allee, ja. En ik vind dat een heel fijne manier om te werken. En ik heb er ook wel alle vertrouwen in dat ik ook omringd ben met hele intelligente mensen die mij ook wel zouden terugfluiten mocht ik echt helemaal scheef gaan. Mm. Ik denk wel dat ik de juiste mensen rond mij heb die zouden zeggen van Pirates, dit is echt wel zo kort door de bocht. Dat kun je echt niet doen. Zou ik daar natuurlijk ook wel naartoe luisteren. Maar ik denk, ja, laat mij maar gaan. Mm. Het is goed, laat mij maar doen. Is dat ook, want je hebt ook Art Monsters van Lauren Elkin getipt. Ja. Unruly Bodies in Feminist Art. Ja, supergoed boek. Ja? Hoe werkt dat? Dat gaat eigenlijk over hoe vrouwen in de kunst hun lijf gebruiken. Hè? Wat natuurlijk helemaal... Ik vind, dit is een beetje een moeilijke wat ik ga zeggen. Er is volgens mij effectief een verschil tussen kunst gemaakt door mannen en kunst gemaakt door vrouwen. Nu ben ik heel binair, hè. Nu ga ik even gewoon man-vrouw verschil neerzetten. Maar dat is natuurlijk omdat mannen zijn zo hard doorgegroeid in wat zij maken, dat zij perfect zo'n huis kunnen schilderen en al die toestanden, die verkopen daar dan miljoenen van. Maar een vrouw moet nog altijd gezien worden. Dus die moet nog altijd die plaats veroveren, waardoor dat je echt wel, als je kijkt naar de geschiedenis van vrouwelijke kunst of van feministische kunst, die vrouwen werken echt met hun lijf. Die moeten nog de hele tijd dat zelfonderzoek doen, omdat wij nog maar heel recent de ruimte hebben gekregen effectief om te tonen waar wij ook effectief mee bezig zijn. Waardoor wij eigenlijk in een soort hele jonge fase zitten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Cindy Sherman, de fotograaf, zij maakt zelfportretten die zij dan zo helemaal vervormt en zij werkt met make-up en met settings. En fantastische fotograaf. Maar in C maakt zij zelfportretten. Dat is iets wat de oude meesters eeuwenlang geleden al deden. Dus wij zijn op een of andere manier een soort inhaalbeweging ook aan het maken. En dat is, ik vind dat een heel fijn traject om daar naartoe te kijken. Het leuke waar ik bijvoorbeeld ook heel erg naar uitkijk, in plaats van terug te kijken, is op dit moment worden de woorden gevonden voor non-binariteit. En daar worden woorden opgekleefd. Iedereen is aan het zoeken van hoe voelt dit, hoe gaan we dit doen? Hoe gaat dat zich vertalen in de kunst? Want dat gaat weer eigenlijk een stroming worden die van in het begin moet beginnen. Maar wat gaat dat startpunt zijn? Dus om op die manier een evolutie te bekijken, zowel naar voor, naar achter als waar wij op dit moment staan, dat is iets dat mij mateloos fascineert. Dus ik lees ook kunstcatalogie, lees ik echt als romans, bij wijze van spreken. Ik kan daar echt zo, kan dat echt gewoon van begin tot einde lezen. En hoe denk je dat we dan terug gaan kijken over, laten we zeggen, 100 jaar of 50 jaar naar deze tijd? Hoe denk je dat we dat dan... Je bedoelt als we nog... Als we dan nog bestaan? Als we niet overstroomd zijn en in brand. Ja, kijk, jij en ik zullen er misschien niet zijn. Wij gaan er niet meer zijn, hè. Jammer eigenlijk wel, hè. Ik ben zo nieuwsgierig naar de toekomst. Ik vind dat wel jammer dat ik ouder word. Ik weet het niet. Het is ook... bedoel, als je naar... Ik ga even eerst terug, hè. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat er altijd... Na elke piek zit er weer een put. En dan komt er weer een piek en al die dingen. Maar dit is de allereerste keer in de geschiedenis dat gans die klimaatdreiging daar ook nog eens bovenop ligt. Waardoor dat wij niet alleen het menselijk zijn moeten verder brengen, maar ook gewoon het bestaan moeten verder brengen. En dat is iets heel nieuw. En je ziet hoe scheef iedereen daar op dit moment, zeker de politiek, mee omgaat. In de politiek zitten nog steeds klimaatontkenners. Ik weet dat niet. Ik heb absoluut geen idee. Hier gaan we ook geen hoop vinden. Ik dacht misschien kunnen we... Ah, excuseer. Sorry. Ah, jij was de hele tijd... Dat op voorhand moeten zeggen, net, Teddy, dat jij de hele tijd naar hoop aan het zoeken was. Had ik daar ook wel mijn speech een beetje op aangepast. Je hebt het al even aangestipt, faux powerment. Je hebt een documentaire getipt, Mag ik je aanraken? Mm-hmm. Van Tamar van den Dop. Wil je misschien eerst even vertellen wat die documentaire is? Dat kunnen we daarna het begrip. Gaat over, voor mij gaat dat over de MeToo-beweging. Hè, van wat laten we toe als acteurs? Wat laten we niet toe als vrouwen? Het, voor mij stond het eigenlijk een beetje... Ik heb die documentaire doorgegeven omdat ik dat staat voor mij een beetje voor een soort van documentaires. Jorah Rienstra maakt bijvoorbeeld ook dat soort documentaires over activisme, over onderzoek, over crisissen. Ik vind dat ongelooflijk boeiend dat dit gehoord wordt in deze tijd. Want het is heel belangrijk dat mensen dat soort dingen zien... Omdat opnieuw soms wordt er gedacht dat we al verder staan dan we nog maar staan. En zeker heel veel dingen... Ik vind dat zo belangrijk dat die dingen over MeToo naar buiten komen. Omdat heel veel mannen die daarop worden aangesproken spreken nu over een soort witch hunt. Wat ik nogal appropriating vind, omdat ik denk, ja, vrouwen werden effectief verbrand als heksen. Dat kunnen we van jullie niet echt zeggen. Ik bedoel, de meeste MeToo-zaken worden 1. Nog niet eens berecht. 2. Mannen gaan een jaar op vakantie nadat ze worden aangeklaagd en gaan daarna een nieuwe comedy show maken of they're running for office, waardoor iedereen die aanklacht al compleet vergeten is en dan noemen ze het een witch hunt. Really? Allee ja. En dus ik denk dat soort documentaires kunnen er gewoon niet genoeg zijn, want het dringt blijkbaar nog altijd niet door. Het is misschien een soort thermometer in waar staan we nu? Wat is nu de situatie? Los van de paaltjes aan de horizon die je moet slaan. Ja, ja. Ik zag dus onlangs de crisisdocumentaire van Jorah. En ik dacht ook van ja, dit is heel goed. Dat zijn inderdaad, zoals jij zegt, dit zijn de tijdsmarkeringen. Van hier staan we nu en dan is het eigenlijk aan jou om te denken van... is dit een goed punt? Gaan we op deze voet verder? Of moet er hier effectief iets aan veranderd worden? Ja. Ik heb wel behoefte aan een liedje. Jij niet? Ja. Ja. Zullen we naar Janelle Monáe gaan luisteren? Ja. Wil je float? Of wil je dat nog? Wil je dat nog inleiden? Ja, dat was mijn, het was mijn zomernummer. Ik werd daar zo vrolijk van die plaat. En het gaf ook zo'n beetje het gevoel dat de wereld open lag, dat alles mogelijk was. Maar dan komt de herfst. Er was heel even hoop. De genocide en al die dingen. Dus er was ineens weer geen hoop meer. Maar dat nummer, ja, dat was echt mijn... het was mijn zomernummer. Het was mijn vrolijke zomernummer. En ik word er nog altijd heel blij van. Er was heel even hoop en dat klonk zo. Oké, hier maar zo. It's hard to look at my resume, and not find a reason to toast. She throwing a thing in a circle, making it viral. I might just a loaf. Say, listen, lil' mama, you like shibari? Watch while I show you the ropes. I used to let niggas get to me. I used to be my own enemy. Now I done had several epiphanies over some breakfast at Tiffany's. Had to forgive all my frenemies. They are not who they pretend to be. I had to protect all my energy. I'm feeling much lighter now. I look. dress and just look at this glow. I got that magic, I'm really prepared for whatever, whenever. So who wants the smoke? Came back from the future to take all y'all niggas and take all y'all hoes. They said I was bi, yeah baby I'm bi, a whole nother coast. She stay in the hills, he stay in Atlanta, I pay for them both. My face got don't come with a limit, I swipe it, I spit it, I swear I be doing the most. Look, float on my float on the split. They hanging on and that goose down in my cup. Float on my float on the split. Float. I don't step, I don't walk, I don't dance, I just float. Float. Ja, we hebben mee zitten zingen vanmorgen. Hier zit toch wel die voor mij hoop en troost in. En een beetje zomer. Zwaar, hè? Blij dat we dit toch aan het staartje van dit uur toch nog wat hebben kunnen invieten. Ja, een beetje vrolijkheid erin. Ja. Je hebt ook nog wat een expo te... Ja, ik heb een gigantische lijst met expo's. Maar ik denk dat we moeten gaan voor de kleinere expootjes. Die ook gans het jaar doorlopen. En dat zijn bijvoorbeeld de LGBTQIA+ expo's zoals... Queer Britain, dat is een heel klein queer museum in Londen. Of de Leslie Lohman in New York. En dat zijn dus echt fund-based zaaltjes. Die dus hele mooie LGBT-tentoonstellingen neerzetten. En die echt elke keer de moeite zijn om te gaan bekijken. Mocht je in New York zijn... En nog een soort laatste oproep tot collectiviteit. De dansvoorstelling Half-Life. Ja, van Sharon Eyal. Ik was daar zo van onder de indruk. Dat is een groep mensen die beweegt op techno. Hele zware technomuziek. Ik heb dat in de opera in Antwerpen gezien. Wat heel indrukwekkend was in zo'n zaal, dat dan te zien. En wat ik daar zo mooi aan vond, was dat het zijn... Die groep mensen bewegen allemaal heel repetitief. Die bewegen allemaal op dezelfde manier. Waardoor dat je één collectief... gebeuren krijgt, dat zichzelf herhaalt, dat emerged in elkaar. En ik zat daar naartoe te kijken en ik denk, ja, de reden waarom mij dat zo pakt, denk ik, omdat wij allemaal nu individuutjes zijn die alleen bewegen en eigenlijk moeten wij als een soort collectief monster in elkaar mergen en ons gewoon allemaal verenigen. Ja, ja, misschien zit daar dan wel... Dat gezamenlijk optrekken en dat gezamenlijk een vuist maken, daar zie ik wel jou. In elk geval waar je werk over gaat. En waar je misschien ook wel het optimisme in kan vinden. Waar dat gebeurt, die momenten waarop dat gebeurt. Ja, want we gaan het samen moeten doen. Hè? We moeten niet naar elkaar wijzen van het is jouw schuld, jouw schuld, jouw schuld. Nee, nu, vanaf nu moeten we het samen gaan doen. En de kracht van het collectief of van een movement vind ik... zo vreselijk belangrijk en ik denk dat we daar echt naartoe moeten. Ja, ik vind dat een hele mooie oproep. Dank je wel. Laten we daarbij laten. Dank je wel, mevrouw Piret. Dank je wel, Teddy. Voor dit vurige uur. Dit was een uur cultuur met schrijver en activist Fleur Piret. Je kan het hele uur terugluisteren en de tips teruglezen via de NPO Radio 1-app of op je favoriete podcastplatform. Volgende week ben ik er met theatermaker en regisseur Nita Kersten. Geniet van de feestdagen. Wij gaan dat zeker doen, compleet met onze kerstige kostuums. Leuk dat je luisterde. Ik was en ben Teddy Tops. Kijk vanavond naar Kerst onder vuur op NPO 2. Ik, Arjan Lok, bezoek Oekraïne om erachter te komen wat kerst betekent in tijden van oorlog. Waar halen de Oekraïners kracht en moed vandaan als de omstandigheden zo slecht zijn? Kerst onder vuur, vanavond om 10:55 bij de EO op NPO 2. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. Koop je Oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Reinaard de Vee. Een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. NPO Radio.